Państwo tylko u nas. Niepodległa. Polskie Radio. PL. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 18 października, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. We wtorek lub środę mogą być znane wyniki wyborów samorządowych, uważa szef PKW Wojciech Hermeliński. Jutro ma zostać otwarta zachodnia obwodnica Radomia. Stany Zjednoczone dają Arabii Saudyjskiej kilka dodatkowych dni na śledztwo w sprawie zaginięcia dziennikarza Jamala Khashoggiego. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński przewiduje, że oficjalne wyniki wyborów samorządowych mogą zostać podane we wtorek lub środę. W TVP Info dodał, że wiele zależy od szybkości prac komisji i wyborców, którzy powinni precyzyjnie zaznaczyć wybór kandydata. Jeżeli komisja będzie miała wątpliwości w jednym, drugim, trzecim, czwartym przypadku, będzie zastanawiała się, komisja musi sama zdecydować, musi podjąć uchwałę, przegłosować, to wszystko bierze czas, więc te opóźnienia mogą tu nastąpić, chociaż mam nadzieję, że nie. Liczyliśmy pierwotnie przed zmianami kodeksu wyborczego styczniowymi, że być może uda się nam już w poniedziałek, no po południu, wieczorem podać wyniki. No nie sądzę, to raczej można wykluczyć. Wtorek, środa, nie chcę mówić, że czwartek, bo to może za daleko bym poszedł, ale jednak uprzedzamy, że to trochę potrwa. Szef PKW przypomina, jak należy oddać ważny głos. Należy dobrze zastanowić się, w której kratce postawić krzyżyk, bo później ewentualne zmiany mogą spowodować nieważność głosu, ale przede wszystkim ograniczyć się do postawienia tego tak zwanego krzyżyka, czyli dwóch, co najmniej dwóch przecinających się linii. Wprawdzie kodeks wyborczy dopuszcza ewentualne dopiski w kratce, które nie powodują automatycznie nieważności głosu, ale jednak jest taka prośba ze strony naszej, Państwowej Komisji Wyborczej, Krajowego Biura, Komisji Obwodowych, ażeby jednak ograniczyć tę, że tak nazwę, wenę twórczą wyborców. W niedzielę będziemy wybierać w całej Polsce radnych, wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast. Druga tura wyborów samorządowych zostanie zorganizowana 4 listopada. Teraz w tym serwisie dobre wiadomości dla kierowców. Prawdopodobnie jutro otwarcie zachodniej obwodnicy Radomia, czyli fragmentu trasy S7. Jest on kluczowy dla usprawnienia komunikacji z Warszawy do Krakowa, mówi rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Jan Krynicki. Obwodnica Radomia, jaką mamy nadzieję otworzyć jeszcze przed weekendem, to 25-kilometrowy odcinek trasy ekspresowej po dwie jezdnie w każdą stronę, dzięki czemu będziemy mogli zyskać zarówno wyższy poziom bezpieczeństwa i komfortu drogi, jak i krótszy czas przejazdu. Koszt inwestycji to ponad 700 milionów złotych, budowa trwała 3 lata. Są wyniki badań próbek pobranych w pasiece w Chmielniku pod Rzeszowem. Kilka tygodni temu właściciel stracił 2,5 miliona pszczół z 66 rodzin. Jest przekonany, że ktoś celowo otruł owady. Badania wykazały istnienie w pobranej próbce silnej substancji używanej na przykład do dezynfekcji zamkniętych pomieszczeń. U pszczół stwierdzono istnienie trzech substancji aktywnych. Dwie z nich to lek, którego pszczelarz sam użył do zwalczania pasożytów. Tu stężenie było w normie. Trzecia substancja to silny związek służący do zwalczania insektów, mówi właściciel pasieki Rafał Szela. Pirymifos metylowy w ilości ponad 7 mg na kilogram. Zgodnie z zezwoleniem ministra rolnictwa może być stosowany do dezynsekcji zamkniętych pomieszczeń magazynowych, do zwalczania szkodników. Policja ani nie potwierdza, ani nie wyklucza, że to mogło być przyczyną wyniszczenia pszczół, mówi Adam Szaląg, rzecznik Komendy Miejskiej w Rzeszowie. Nie wykluczono, że będziemy musieli jednak się zwrócić o opinię do biegłego o zlecenie kolejnych badań. Choć trudno w to uwierzyć, to jednak nie jest wykluczone, że doszło tu do próby wyeliminowania konkurencji, mówi Tadeusz Dylon, prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy. Nie daj Boże, żeby tak było, że może jakieś konkurencyjne sprawy, co mam nadzieję, że u nas takich rzeczy się nie zdarzają. Pan Rafał otrzymuje pomoc z całej Polski. Podczas zbiórki w internecie na konto wpłynęło ponad 20 tysięcy złotych. Tym tematem zajęła się Ewa Koch. Sekretarz Skarbu USA odwołał wizytę w Arabii Saudyjskiej w związku z podejrzeniami, że władze w Riyadzie zleciły zamordowanie mieszkającego w USA dziennikarza Jamala Khashoggiego. Tymczasem amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo zaapelował, by dać rządowi Arabii Saudyjskiej więcej czasu na wyjaśnienie sprawy. Pompeo rozmawiał na ten temat z prezydentem Donaldem Trumpem, o czym z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Decyzję o odwołaniu udziału w konferencji sekretarz skarbu ogłosił na Twitterze. Podczas spotkania z prezydentem Trumpem i sekretarzem Pompeo ustaliliśmy, że nie wezmę udziału w forum inwestycyjnym w Arabii Saudyjskiej, poinformował Steve Mnuchin. Wcześniej szef amerykańskiej dyplomacji Mike Pompeo spotkał się z Donaldem Trumpem, by poinformować go o efektach swojej wizyty w Arabii Saudyjskiej i Turcji. Pompeo powiedział, że uzyskał od władz w Riyadzie zapewnienie, że przeprowadzą dogłębne dochodzenie w sprawie zagnięcia Khashoggiego. Powiedziałem prezydentowi Trumpowi, że powinniśmy dać im kilka dodatkowych dni na zakończenie śledztwa, byśmy mogli poznać fakty i zrozumieć, co się wydarzyło, a także podjąć decyzję, jak zareagować. Współpracujący z dziennikiem Washington Post Jamal Khashoggi 2 października wszedł do saudyjskiego konsulatu w Stambule i nigdy z niego nie wyszedł. Turcy twierdzą, że mają dowody na to, że został zamordowany. W Stanach Zjednoczonych coraz częściej słychać głosy, że Biały Dom jest zbyt łagodny wobec Saudyjczyków. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Rano uwaga na mgły. W ciągu dnia będzie mało słońca, za to sporo chmur i przelotne opady deszczu. Maksymalnie termometry pokażą 18 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Chciałam być dobrą mamą. Pamiętam, kiedy nie dałam rady. Adaś wybiegł na ulicę, złapałam go i dałam klapsa. Teraz już potrafię się zatrzymać. Wejdź na rodzice.fdds.pl. Ogłoszenie społeczne. 5:55. Everybody! Bielszy odcień bluesa. A w Bielszym odcieniu bluesa Halina Leszczyńska i Jan Chojnacki do 22:47 dzisiaj. Więc mało mówić, dużo grać wypada. Everybody's singing Merry Christmas. Is that what your starry sky light filled with reindeer? Everybody's singing Merry Christmas. Watch your starry sky filled with reindeer. I'm smiling on the outside, but on the inside, crying Christmas tears. Yeah. Czy wybaczą mi państwo ten akcent bożonarodzeniowy w ten no prawie że upalny październikowy dzień? No mam nadzieję, że tak, bo bluesik dło to przepiękne. Christmas Tears kiedyś wylansował Freddie King, przyjaciel przed wielu, wielu laty Erika Claptona, który teraz po swojemu podszedł do tego bożonarodzeniowego bluesa. To 15, można powiedzieć, numer, który znajduje się tylko na specjalnych wydawnictwach związanych z tą christmasową płytą Claptona zatytułowaną Happy Christmas po prostu. No to myślę, że tyle na razie, bo będę do tej płyty zapewne wracał, ale już bliżej tego bożonarodzeniowego klimatu. No a teraz tylko sygnał, że taka płytka jest. No i jak ktoś trafi na ten lepszy egzemplarz, to ma tam także owo Christmas Tears. W zeszłym tygodniu namawiałem państwa na wizytę do klubu Aurelio, gdzie jutro wystąpi Magda Piskorczyk ze swoim recitalem. I miałem sygnały, że coś niektórzy z państwa zbyt późno, czy zbyt późno się włączyli, czy zbyt wcześnie się wyłączyli i nie bardzo wiedzieli co i gdzie. No więc ja ponawiam zaproszenie, bo mam kilka zaproszeń jeszcze na ten koncert. Jutro, czyli w piątek 19 października o 20 w Aurelio Świętokrzyska 14 w Warszawie Magda Piskorczyk wystąpi live całkowicie. A teraz przypomnijmy sobie, no właśnie na te zaproszenia to proszę do mnie pisać jan.chojnacki@polskieradio.pl z dopiskiem Magda Piskorczyk, żeby mi się to wszystko nie pokiełbasiło. 3 lata temu Magda była u nas z solowym recitalem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i teraz przypomnę jedno krótkie, ale za to jakżeż dynamiczne jej nagranko. Walking. Magda Piskorczyk. Tak, 3 lata temu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej Magda Piskorczyk śpiewała swoje Walking. Być może, że powtórzy coś z tego repertuaru też i jutro o 20 w Auryliu w Warszawie przy Świętokrzyskiej 14. Mam jeszcze kilka zaproszeń. Bardzo proszę pisać jan.chojnacki@polskieradio.pl. I kolejna dama teraz przed mikrofonami pierwszego odcienia bluesa, oczywiście wirtualnie, bo tym razem z zaklętych nutek w płytkę kompaktową. Maria Mulder to osoba, która przewija się przez moją audycję od 10 lat. Bardzo skutecznie zresztą, bo to jedna z moich ulubionych wokalistek. W tym roku na swoje 75. urodziny Maria zafundowała sobie płytę i wydała ją. Nosi ta płyta tytuł Don't You Feel My Leg. No troszkę tak dziwacznie, prawda? Czy wyczuwasz moją nogę? Podtytuł jest wyjaśniający nieco sytuację, The Naughty Bowdy Blues of Blue Lou Barker. No, wyjaśniający dla tych, którzy pogrzebią gdzieś w historii naszej bluesowej muzyki. Tytuł ten oznacza, że to jest niegrzeczny, sprośny blues Blue Lou Barker. A Blue Lou Barker to wokalistka z kręgu jazzu, bluesa, swingu, największe sukcesy jeszcze przed tą II wojną światową. Debiutowała w 1938 roku. Potem miała wiele przebojów właśnie utrzymanych w takim klimacie troszkę piosenek nieprzyzwoitych, ale z przymrużeniem oka. No i ponieważ Maria kiedyś zaprzyjaźniła się przed wielu, wielu laty z Blue Lou Barker, to teraz postanowiła przypomnieć znaczną część repertuaru tej piosenkarki na swojej nowej płycie tegorocznej z okazji 75. rocznicy urodzin. Płytę otwiera utwór zatytułowany Georgia Grind, Maria Mulder. Backyard doing that twist. She's doing the Georgia grind. Georgia grind. That old Georgia grind. Georgia grind. She's going crazy, crazy about that Georgia grind. Come in here right now. You wanna be bad, but you don't know. Doing the Georgia grind. Georgia grind. That old Georgia grind. Georgia grind. Everybody's talking about the Georgia grind. Oh, grind it, come on, boys. trucker Nathan was crippled and gray. Saw the Georgia grind and threw his sticks away, doing a Georgia grind. That old Georgia grind. He lost his leg doing that old Georgia grind. The reason Grandma loves Grandpa so, he did the same grind 50 years ago. 'Twas the Georgia grind. That old Georgia grind. She keeps on raving, raving about the Georgia grind. Oh, grind it one more time, y'all. Oh, Mrs. Jones was feeble and well. She was caught last night and she was grinding like hell, doing that Georgia grind. That old Georgia grind. She hollered, hey, hey, kept on doing that Georgia grind. Now listen. Uncle Moses was sick in bed. All the doctors said he was nearly dead from doing the Georgia grind. That old Georgia grind. He started praying, praying about the Georgia grind. He's doing the Georgia grind. That old Georgia grind. Everybody's crazy, crazy about the Georgia grind. Takie to nowoorleańskie klimaty zawiera nowa płytka Mary Mulder zatytułowana Don't You Feel My Leg. A teraz... Były małżonek Mary Mulder, Jeff Mulder. Państwo spotkali się 50 lat temu i wtedy byli pod parami Jima Queskina i jego Jack Bandu. Niedługo byli małżeństwem i ich drogi się rozeszły, także muzycznie. Jeff na pewien czas nawet wziął rozbrat z czynnym występowaniem i zajął się bardziej kompozycją i produkcją muzyczną. No ale powrócił w XXI wieku kilka lat temu z zespołem Texas Shakes i powtarza to teraz. Kilka dni temu ukazał się jego nowy album, też nawiązujący do tej jackbandowej tradycji. A dodatkowo jeszcze na tej jego nowej płytce znalazł się utwór, który, z którym debiutowali wspólnie z Marią owe 50 lat temu. Słynne Blues in the Battle, Jeff Mulder and the Texas Shakes. Bottle, stoppers in my hand, pretty mama. Blues in the bottle, stoppers in my hand. I'm looking for a woman who's looking for a man. stand to see me cry, pretty mama. I asked my baby, could she stand to see me cry? She said, oh, big daddy, I can stand to see you die. Choose tobacco, and the hand uses snuff, pretty mama. Rooster chews tobacco, and the hand uses snuff. Oh yeah. The little chickens don't use nothing, they just strut their stuff. Now I went to Chattanooga, went to Chattanooga. My pony run, pretty mama, went to Chattanooga to see my pony run. And if I win some money, gonna give my baby some. Blues in the bottle, blues in the bottle, stoppers in my bottle, stoppers in my hand. I'm looking for a woman who's looking for a man. I pozostaniemy teraz w kręgu takich starożytnych dosyć nutek. A wystąpi młoda Kanadyjka, znana zresztą polskiej publiczności, bo jej występ 2 czy 3 lata temu na Suwałki Blues Festival był dużym przeżyciem dla wszystkich tych, którzy lubią kobiety o głosach zbliżonych do Janis Joplin. Tu niewątpliwie Leila bardzo, bardzo się sprawdziła. No i sprawdza się nadal. Za 2 tygodnie chyba ukaże się jej nowy album. To będzie podwójny album, 2 płyty CD. Jedna z taką bardzo elektryczną muzyką, a ta pierwsza oznaczona CD1 to głównie bluesy akustyczne. Oto jeden z nich. Lila Zou, I'll Be Reborn Blues. Oh, a forgiver. He's teaching me how to be stronger woman now, best that I can be. Tej akustycznej tradycji dramatyczny zwrot muzycznych klimatów, bo Maciej Lipina teraz wystąpi, który swoją nową płytkę Ścigany, to tytuł płyty, promuje właśnie na naszej fali. To płyta w pełni autorska, w dużej mierze także wypełniona nie tylko twórczością kompozytorską i tekstową, ale także taką samodzielnością realizacyjną, bo jest tutaj kilka numerów, w których Maciek gra na wszystkim, prawie na wszystkim, na wszystkich instrumentach i do tego śpiewa. Myślę, że wrócę do tego albumu jeszcze kiedyś, dzisiaj tylko taki sygnał, jak bardzo emocjonalna jest to muzyka i jak silna. Maciej Lipina, Schowaj rady. znowu zwrot o 180 stopni, jeśli chodzi o klimat i chociaż, czy ja wiem, no w każdym razie emocje podobne. Chip Tobacco, którzy wystąpili w niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, transmitowaliśmy na żywo koncert tego zespołu promujący wydaną przez Polskie Radio płytę Szum. Teraz Chip Tobacco w wersji studyjnej, właśnie z tym tytułowym nagraniem z nowiutkiej płytki Chip Tobacco. Wszystko ty ja. Szum, tytułowy utwór z nowej płyty Cheap Tobacco, płyty wydanej przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Dodam jeszcze tylko, że ta audycja nosi tytuł Pierwszy odcień bluesa, że przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki i na zakończenie John Hyatt ze swojej nowej płyty. Refleksyjny utwór, w którym John Hyatt przyznaje się, że jest tylko taką biedną imitacją Boga. Poor imitation of God. John Hyatt. I'm a poor imitation of God. I'm a poor imitation of God. I'm a poor imitation of God. I can be the devil in my sleep. All the day waiting for my midnight creep. If you love me, don't expect a lot. I'm a poor imitation of God. I'm a poor imitation of God. I'm a poor imitation of God. Well, I can steal your heart from you, hide it in my walking shoes, leave before the band gets hot. I'm a poor imitation of God. I'm a poor imitation of God. I'm a poor imitation of God. I'm a poor imitation of God. Like a sick dog ain't got no home. Unto thine image made. But on that day the mold was broken. I'm afraid, cause I'm a poor imitation of God. I'm a poor imitation of God. I'm a poor imitation of God. Samorządowe 2018. Przedstawimy audycję komitetów wyborczych. Głosuj na zielonych. Lista numer 3. Pomóż przyrodzie zadbać o siebie. Ciesz się zielenią, przestrzenią do odpoczynku, uprawiania sportu i swoim zdrowiem. Głosuj na zielonych. Lista numer 3. Może czas na przesiadkę? Pomożemy Ci poruszać się tanim i komfortowym transportem publicznym. Głosuj na zielonych. Lista numer 3. Możesz być jednocześnie producentem i konsumentem. Wytwarzaj tanią i czystą energię dzięki wsparciu finansowemu samorządu. Głosuj na zielonych. Lista numer 3. Miej wreszcie wpływ na gospodarowanie odpadami. Mniej śmieci to oddech dla Ciebie, dla klimatu i Twojej kieszeni. Głosuj na zielonych. Lista numer 3. Jedz i wspieraj polską tradycję i gospodarkę. Chroń siebie i najbliższych przed chorobami cywilizacyjnymi dzięki lokalnej, zdrowej żywności. Głosuj na zielonych. Lista numer 3. Czy wiesz, że ponad 52 tysiące osób w Polsce umiera co roku z powodu zanieczyszczonego powietrza?